di sanjung, kamari hinggo, kamari tabang. Kini udah kabatu nangan, gampua-gampua sagalo pasandian. Kini udah kabatu nangan, gampua-gampua sagalo pasandian. Sang ajo bana denai balupokan, cukui alasan nan babarikan. Burua timbang denai nan bansai, timbang ngami nan udah haro. Burua timbang denai nan bansai, timbang ame nan udah haro. Sang ajo bana denai balupokan, cukui alasan.